Turismos. Dva sata i 23 minuta, evo ovdje na satu baš savršeno izgleda. Savršeno vrijeme za početi još jedno izdanje emisije Turizmus. Večeras su tu u studiju sa nama jedan ljubavni par. Marina Banković i Ivan Jeremić. Pozdrav. Bog, bog. Pa evo, za početak, otkuda nam vas dvoje dolazite? Evo, počet ću ja, može? Može. Ja dolazim iz Vodnjana, iz Istre. Tu sam se u Rijeku doselila zbog studiranja. I evo, uskoro ću završiti faks, još uvijek sam ovdje. Ja dolazim sa otoka Krka iz Omišlja. Isto tako sam tu u Rijeci radi fakulteta kojeg sam upravo završio, pomorski. I to je to za sad. Mislim da bi bilo u redu da vam se zahvalimo što ste došli, što ste ovdje večeras s nama, jer ovo vrijeme vani baš nije prenajbolje. Ova zima, ne znam kako je vama, ali meni je užasno. Apokalipsa, u redu je, preživit ćemo. No, vrijeme je da mi krenemo ovaj intervju kako treba. Ivana? Da, ovako, osim što su Marina i Jere ljubavni par koji živi i studira u Rijeci, oboje veže ih u principu, ja vjerujem, činjenica da oboje vole putovat. Svoje putovanja su odradili na vrlo zanimljive načine, vrlo raznolike načine, pa eto, hoćete nam ukratko reći koji su bili ti načini i gdje ste sve to bili? Ok, opet ću ja početi prva, zato jer Ivan ima više toga za reći. Dame moju prednost. Thank you. Od putovanja bila sam na Erasmus studentskoj razmjeni u Italiji u Bergamu. Nakon toga i tokom tog Erasmusa bila sam i na Erasmus Plus projektima. To su kratki projektići koji traju 7 do 10 dana. Bila sam na njih 5. I osim tih putovanja bila sam u Americi 3,5 mjeseca na work and travel iskustvu. Bome, dobra lista putovanja. Svaka čekaj čast. Da čuješ njega. Da, pa evo sad ćemo. Ja sam isto bio na sličnim putovanjima. Bio sam na Erasmus razmjeni studenata 4 puta. Bio sam u Poljskoj, Finskoj, Poljskoj i Portugalu. Sve je bilo po jedan semestar. Jako lijepo iskustvo, preporučujem svima koji studiraju, koji su željni putovanja, koji su željni nekih novih iskustava, upoznavanja novih ljudi, novih znanja. I također sam bio na 6 tih malo kraćih Erasmus projekata, na njih 6, da. I također bio sam sa Marinom zajedno na work and travel. Sva ta putovanja jako lijepo zvuče i kad prepričavamo svima gdje smo bili negdje, bilo je baš jako lijepo, dobro, ali svako to putovanje ima ono ali i neki problem. Imate li možda neke anegdote koje bi htjeli podijeliti s nama, neka strašna događanja? Pa evo, može, da. Prvo putovanje je bilo putovanje u Tursku, na granici sa Sirijom, bili smo u Malatiji. I stvar koja nam se desila, naravno, prvi put putujemo avionom samostalno i sad gledamo, uopće nismo računali na vrijeme kad moraš doći prije, na aerodrom, prije leta. I, ajde, ja sam zakasnila samo jednom, ali moj kolega, evo, moj Ivan, on je 2 puta zakasnio na avion. U jednom danu. 2 puta zakasnio na avion. Šta smo bili? Zaglavili smo na Ataturk u Istanbulu. Da. 24 sata, cjenkali smo se za karte sa 500, 600, 700 na 200, na kraju za 150 eura smo dobili kartu. Da, nadam se da ne postoji puno slušatelja sada koji su zapeli na aerodromu u Turskoj, ali iz osobnog iskustva mogu, suosjećam s vama. Meni je doslovce avion prošao, gledao sam ga kroz staklo i ono... Ko bus. Jedno što sam mogao je plakat za njime i to da, je to. Da, apsolutno ista stvar. Meni je gospođa na desku, kad sam je rekla da mi avion odlazi, da li može nešto napraviti da mogu ući u taj avion, se lijepo samo okrenula i pokazala mi je kroz prozor i rekla, evo, vaš let odlazi. Tako da, suosjećam s vama svakako. Vrijeme je da odemo na jednu glazbenu pauzu. Što ćemo to poslušati? Pa, jednu želju od Miley Cyrus, Party in the USA. Nastavljamo tu zabavu u Americi, slušamo Miley Cyrus i Party in the USA. Again. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z. Bila je to Miley Cyrus i Party in the USA. Zašto? Zato što su s nama i dalje u studiju Marina Banković i Ivan Jeremić, dva putnika koja su bila na raznim Erasmusima, na raznim europskim projektima, a i u Americi putem programa Work and Travel. Tako je, osim tog svog ESN iskustva, bili ste i na Work and Travelu i za početak možete našim slušateljima koji nisu upoznati s tim reći što je to zapravo Work and Travel. Čija? Pa Work and Travel to je iskustvo koje ti omogućava da boraviš u Americi na duži period, mm-hmm. odnosno na 3 mjeseca do 4 mjeseca ili u sklopu Work and Travel programa, dakle dođeš tamo i radiš kod pravog poslodavca u nekoj turističkoj zoni. Ili druga opcija je radiš u nekom kampu. Imaš Yellowstone, koji je najpoznatiji kamp, Yosemite i ostali kampovi. Dakle, ili biraš kamp rad s djecom ili biraš pravi posao. Zvuči zapravo jako jednostavno to sve. Prijaviš se negdje i dođeš u Ameriku, no svi oni koji putuju malo više znaju da to zapravo nije jednostavno jer tu postoje i vize i avionske karte. I koji je zapravo proces tog odlaska u Ameriku? Pa evo, sretni smo da imamo jako puno agencija trenutno u Hrvatskoj koji su posrednici između američkog sna i između Hrvatske. Dakle, između ostalog da imamo prijava koja ti se sastoji od prijave, login, korisničko ime, lozinka. Za početak, gdje se ljudi mogu prijaviti? A sad jako puno agencija ima, ne bih voljela nikog sponzorirati. Po meni bi bilo najbolje da idu u Google i da napišu Amerika, Work and Travel i doslovce ima, mislim, 5 ili 6 agencija. I svaka agencija nudi različito. I cijenu, i ponudu, i pakete s aviokartama, bez aviokarta, sa vizom, bez viza. Super, evo, mi smo išli preko CC USA i postupak je izgleda ovako. Znači, prijavili smo se gore na taj CCUSA Footprints, upisali smo svoje podatke, uplatili smo $50. Nakon što uplatiš $50, tražite da odabereš program. Imaš independent opciju i placement. Independent sam tražiš posao, sam tražiš poslodavca i smještaj, a placement imaš job fair, Skype fair i placement. Job fair, to ideš u Zagreb, pričaš face to face sa američkim poslodavcem, dogovoriš se oko plaće, dogovoriš se oko pozicije i potpišeš ugovor i to je to. Vjerujem da sve koji nas slušaju jako zanima kolike se plaće nude otprilike. Pa dobro, to sve ovisi o državama članica Sjedinjene Amerike. Znači, većinom se kreće od toga da na zapadu su najveća satnica, ona može biti preko $10, 10-13 dolara, bi ja rekao. A onda tamo istok, isto tako negdje $10, većinom je na zapadu veća satnica. A kažem, sve zavisi, doslovce možete isto u Google otići i upisati koja je određenu državu i upisati kolika je najmanja satnica. svih, vjerujem, zanima kako je, kad idemo negdje uvijek pitamo nekoga koji je bio tamo, pa kako ti je bilo i to, kakve su vaše iskustva osobno? Što imate za reći, pozitivno, negativno? Meni je bilo super. Bili smo u malom turističkom mjestu koje ima otprilike 1000 stanovnika preko zime, možda i manje. Preko ljeta taj broj je dosegao i ne znam, par desetaka tisuća ljudi. Dakle, turističko mjesto i posla koliko god hoćeš. Nama je to bilo super jer smo mi odabrali živjeti u drugom gradu. Mi smo živjeli u gradu koji je baš za obitelj i koji ima Luna Park. Tako da smo mi živjeli ispred Luna Parka. Zvuči savršeno. A radili smo u gradu koji je skroz za fancy ljude, bogatune, sastoji se od najstarijeg američkog rezorta. I tako da smo praktički živjeli u dva grada i nama je to bilo super. Evo. Pa evo, ja bih se još malo vratila na financije. Rekli smo koliko su otprilike nekakve prosječne satnice u Americi. Vjerujem da naše slušatelje zanima koliko u principu prije samog polaska je potrebno novaca odvojiti, koliko to košta od vize do samih tih početnih troškova i da li je moguće putem tog programa vratiti taj novac ili možda ostati čak i u plusu? Pa moglo bi se reći da treba otprilike nekih 2000 eura prije početka samoga programa. Znači, to uključuje cijeli program, to uključuje vizu, avionsku kartu i džeparac koji poslodavac zahtijeva od vas prije nego što dođete tamo. Stanodavac. Dobro, poslodavac koji zahtijeva te novce zato jer prije nego što dođete u Ameriku vi trebate imati određeni iznos na vašem računu kako ne biste tamo, ne znam, bili prosjak ili nešto, oni to sve traže od vas, znači nekih 2000 eura i naravno da je moguće, svakako je moguće, samom činjenicom da zarađujete 10-13 dolara na sat, vi možete itekako jako dobro zaraditi, ali je bit da morate raditi, znači ne da idete tamo da dignete sve četiri u zrak, nego doslovce stvarno se treba malo... Na neki odmor. Da, upregnuti, raditi i onda tek poslije se može malo uživati tamo taj treći ili četvrti mjesec kad se odmara, ali sve o svemu da se zaraditi. Baš sam htjela reći, zove se work and travel, pa je sljedeće pitanje upravo bilo da li u ta 3,5 mjeseca koje ste proveli tamo ste imali to neko svoje slobodno vrijeme za dio travel? Da. Zato se zove work and travel. Prvo 3 mjeseca radiš, mjesec dana putuješ. To Opa. Ti je super. Ako imaš novaca, možeš ići mjesec dana prije. Dođeš mjesec dana prije u Ameriku, mjesec dana putuješ, 3 mjeseca radiš i opet mjesec dana putuješ. Mi novaca nismo imali, mi smo išli direkt na posao i nakon toga smo 27 dana putovali, prošli smo Ameriku koliko smo stigli i vratili se u plusu. Evo. To je najbitnije reći. Što mi je možda najljepše što ste vidjeli u Americi? U tih 27 dana. Najljepše u slapovi Niagare. Mm-hmm. Da, to je bilo prelijepo. I Las Vegas. Da. Las Vegas, baby. Prešli smo, bili smo na Niagarinim slapovima, doslovce smo uspjeli biciklama, to isto je bila avantura. Mi smo bježali smo od ovoga uragana. Da. Ove godine, to je 2018. godine, bio taj teški uragan koji je napao u istočnu obalu Amerike i mi smo pred njim morali pobjeći i zaputili smo se u Buffalo. Mm-hmm. Tamo odmah blizu Buffalo su Niagarini slapovi, onda smo odlučili to obavezno posjetiti i mi smo biciklama uspjeli doći iz New Jerseya, juga New Jerseya do Buffalo. I onda smo se tamo vozikali s biciklama i tako reći prešli smo američko-kanadsku granicu sa biciklama i došli sa kanadske strane da pogledamo Niagarine slapove jer su nam tamo rekli ljudi da je puno ljepše sa kanadske strane. Ovo zvuči kao neki adventure movie, pobjegli smo biciklima od uragana. Da. A bilo je problema s tim biciklama, nisu nam dali da uzmemo bicikle u autobus pa smo moljakali ljude da nam dozvole jer to je dalek put bio, putovali smo jedno koliko 7 sati, 8. Da. Malo nezgodno baš sve. Ali nismo se mogli odvojiti od tih bicikla jer smo u Americi tamo bilo dosta sve ravno, nije bilo ono up and down nego baš sve ravno i bicikla je stvarno preko potrebna za otići do dućana i to sve. Pa nismo se mogli tako odvojiti od njih i onda smo odlučili ih povesti sa sobom. Osim toga je lakše malo putovati i obići neki grad kada si sa biciklom. U malom razgovoru kojim smo imali prije ovog intervjua spomenuli ste i odlazak na putovanja preko nekakvih malih projekata. O čemu se to radi? Pa ti mali projekti, to su biti projekti financirani od Europske unije. Doslovce bilo ko može napraviti te projekte. Tako mladi ljudi i stari ljudi rade projekte na razne teme. Teme mogu biti sportske, mogu biti u vezi... Artcraft. Bilo što, crtanje, slikanje, plesa, gitara, breakdance. Bilo što, osvješćivanje o okolišu, razne teme i vi doslovce možete birati na koje teme ćete ići. Vi možete napisati te projekte ako želite. Sami projekti se temelju na tome da više država dođe, znači isplanira se projekt, odredi se mjesto i period tog projekta i onda se traže države koje bi učestvovale na tom projektu i onda se to obično podijeli na nekih 5-6 država. Iz tih 5-6 država dolazi po 5 članova i tu se onda skupi grupa od 30 ljudi. To su ljudi do 30 godina i tamo se onda radi na toj temi 7 do 10 dana. Na projekte se može prijaviti bilo ko do 30. godine, a nakon 30. godine se možete prijaviti kao voditelj, kao team leader određene države. Dobro, na koji način bi se zainteresirani mogli prijaviti na tako jedan projekt? Pa imamo Facebook stranicu, zove se EU Project Croatia 2011. Između ostalog ima još jedna stranica EYP, Institute of Youth Power, imamo Alfa Albona i tako, svakako neke stranice. Konkretnije popis stranica se mogu naći na salto-youth.com. Tamo je popis svih partnera, popis svih organizacija i popis svih projekata. Jednostavno odabereš datum, državu ili temu i dođe ti lista i prijaviš se. To traje kroz cijele godine, otprilike ih ima 5-6 na mjesec. Tako da stvarno ima toga koliko ćeš. Još jedna bitna stvar je ta da je to u potpunosti besplatno. Eventualno na nekom projektu se možda plati neka participacija 20 eura, ali put, troškovi puta, troškovi smještaja i hrane su u potpunosti pokrivene. Evo, za sve mlade koji su zainteresirani, koji žele putovati, koji žele nešto kreativno raditi, zapravo jako dobar poticaj za besplatno odlaziš, putuješ, vidiš, upoznaš druge ljude. Da. Dobro, s obzirom da ste vi putovali na tri različita načina, šta smatrate koji je možda najbolji, koji vas je najviše oduševio, s kojim ste bili možda malo manje zadovoljni? Pa, ja mogu reći, mene kao studenta, za vrijeme mog studentskog života, meni je najbolje bio Erasmus razmjena. Ja sam uvijek uzeo taj jedan semestar, nisam se nikako htio opustiti od godinu dana, ne znam zašto, ali eto, meni je bilo dovoljno taj jedan semestar i to mi je bilo najbolje iskustvo za vrijeme mog studentskog života. Otići na 4 mjeseca u drugu državu, sa drugim ljudima, pod drugim uvjetima, prelijepo iskustvo. Pa evo, vratili smo se natrag do ISN-a. Čula sam da ISN traži nove članove, a i da se traže novi Erasmusi. Kako se mogu prijaviti? Svi zainteresirani. Da, to je sad vijest koja je dosta aktualna. Možete se prijaviti na naš e-mail, na našu Facebook stranicu. Mi smo isn.rijeka@gmail.com ili ISN Rijeka upišete na Facebook stranicu, pošaljete motivacijsko pismo i CV. Motivacijsko pismo nije ništa zahtjevno, to može biti tko si, šta si, zašto želiš u ISN, jesi li bio na nekoj studentskoj razmjeni prije, da li planiraš ići na neku studentsku razmjenu. Onda imamo intervju. Nakon intervjua imaš druženje sa članovima, pokusni rok, moraš pokazati da želiš biti u toj udruzi, počneš raditi na nekim eventima, pridružiš se nekom timu i onda ako si zadovoljio, lijepo imamo službeno izglasavanje, parti i dio si jesena. Zvuči možda malo grubo, ali to je onako dosta brzo i simpatično djelo, evo. Hvala ti, Marina. Sigurna sam da će se svi zainteresirani prijaviti. Došli smo do kraja jednog jako lijepog intervjua. Za sve koji su nas slušali, ovo su bili Marina Banković i Ivan Jeremić iz ISN-a koji su s nama podijelili svoja razno razna iskustva na razno raznim putovanjima. Evo, s ovim vam se zahvaljujem još jednom, Ivana. Hvala Marina, hvala Jere. Hvala vam. S ovim smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Turizmus. Turizmus.